o tych artystach, którzy zaśpiewają piosenki Radia Luksemburg. Przypomnę, koncert na naszej antenie w środę o 18:00 na stronie polskieradio.pl/trójka można zobaczyć, kto nas odwiedzi. A w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się m.in. wielki książę Luksemburga, Henryk, wspólnie z żoną Marią Teresą. No i zasiądą w pierwszym rzędzie i będą słuchać, jak nasi artyści śpiewają piosenki. Dawne przeboje Radia Luksemburg. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00. Michał Nogaś, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości przedstawi Justyna Mączka. W okolicach Słowiańska trwa regularna walka wojsk ukraińskich ze zwolennikami Rosji i są informacje o kolejnych zabitych. Maturzyści rozwiązują zadania z matematyki. To drugi dzień obowiązkowych egzaminów. Włoski rząd dopłaci kierowcom, którzy wymienią swoje stare samochody na ekologiczne. Ponad 30 separatystów zginęło w walkach w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Takie informacje rano przekazał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Arsen Awakow. Ofiary są także po drugiej stronie barykady. Potwierdzono śmierć 4 żołnierzy ukraińskich. Więcej w relacji naszego korespondenta Piotra Pogorzelskiego. Szef MSW napisał też w jednym z portali społecznościowych, że 20 żołnierzy zostało rannych. Wśród terrorystów jest kilkudziesięciu rannych. Doradca Arsena Awakowa Stanisław Ryczyński przekonuje, że po stronie bojowników walczą profesjonaliści, w tym Rosjanie i Czeczeni. Z kolei ukraińscy wojskowi mają utrudnione zadanie, ponieważ nie chcą prowadzić działań w dzielnicach mieszkalnych, aby uniknąć ofiar wśród cywilów. Dla porównania, w Groznym w latach 90. było 400 bojowników, czyli mniej niż w Słowiańsku i okolicach. Rosyjska armia całą swoją mocą zdobywała miasto kilka miesięcy, choć nie bała się atakować dzielnic mieszkalnych. Sytuacja jest trudna. Tymczasem doniecka administracja obwodowa twierdzi, że separatyści masowo grożą kierownictwu miast rejonowych, zmuszają szefów miejscowych rad do napisania podań o zwolnienie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Dodajmy do tego jeszcze, że z Doniecka nadeszła informacja, że zamknięto tamtejsze lotnisko. Nie wiadomo na razie na jakiej podstawie. A rano w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska Nałęcz mówiła, że na Ukrainę pojedzie ponad 100 polskich obserwatorów. Będą nadzorować wybory prezydenckie. Podobnie jak wysłannicy organizacji międzynarodowych będą próbowali ustalić, czy nie dochodzi do fałszerstw i prowokacji. Kluczowy będzie raport OBWE. Po to mamy dzisiaj obserwatorów OBWE długoterminowych i będzie bardzo dużo krótkoterminowych, żeby móc się potem oprzeć na raporcie OBWE i zgodnie z tym raportem uznawać te wybory i się do nich stosownie odnosić. Wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Od godziny maturzyści walczą z zadaniami z matematyki. Tymczasem są i tacy, którzy dzisiaj nie przystąpili do egzaminu, a maturę mają już w kieszeni. To zwycięzcy olimpiad. Wśród nich Marcin Mazurek, finalista Olimpiady z Matematyki. No może trochę szkoda, bo w sumie fajnie było pójść razem z kolegami, siąść, napisać, no i mieć okazję, żeby się pośmiać z ich stresu. Poradziłbyś sobie na maturze bez problemu? To czysta formalność. Oprócz przywilejów, takich jak ocena celująca na świadectwie. Marcin Smolik, pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Osoba, która została finalistą bądź laureatem olimpiady, jest zwolniona z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i otrzymuje z niego najwyższy wynik, czyli 100%. Czy olimpiada i matura są w jakiś sposób porównywalne, jeśli chodzi o stopień trudności? wcześniej. Nie można porównywać matury z olimpiadą. Matura to absolutna żenada na jej tyle. Olimpiada jest na naprawdę wysokim poziomie. Tutaj naprawdę nie ma co porównywać. Barbara Kordas, dyrektor liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Przygotowanie do olimpiady jest bardzo trudne, ponieważ obejmuje właściwie wiadomości już wykraczające poza poziom szkoły średniej, wręcz już z pierwszego, drugiego roku studiów. Olimpijczyków chętnie przyjmują uczelnie wyższe, mają pierwszeństwo i wiele przywilejów, na przykład niektóre uczelnie prywatne zwalniają ich z czesnego. Tym tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Włosi postanowili pooddychać trochę czystszym powietrzem. Sposobem na to ma być wymiana starych samochodów na nowe, ekologiczne. Żeby zachęcić do takiej zmiany, rząd dopłaci kierowcom nawet 5000 euro do auta. Skorzysta kilkanaście tysięcy Włochów. Z Rzymu Marek Lenert. Włosi mogą wymienić stare auta na najnowsze modele o najniższej szkodliwości dla środowiska. Tych ostatnich jest obecnie na rynku ponad 80. Samochody elektryczne, hybrydy oraz na gaz, biopaliwo i wodór. Właściciele salonów motoryzacyjnych przekonani są, że akcja będzie miała duże powodzenie i nie potrwa długo, bo szybko skończą się fundusze. Zwracają też uwagę, że 13 tysięcy ekologicznych aut to nic w sytuacji, gdy połowa włoskiego parku samochodowego, to jest 16 milionów, nadaje się dziś do wymiany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę, czyli zmaga się z nią co 20 mieszkaniec Ziemi. W Światowym Dniu Astmy eksperci chcą przypomnieć, że najważniejsze to szybko zauważyć pierwsze objawy i poprosić o pomoc. Kłopoty z oddychaniem, kaszel i duszności sprawiają, że astma może być chorobą bardzo dotkliwą, ale organizacja GINA, która przygotowała dzisiejszą akcję informacyjną, podkreśla, że przy dobrej kontroli astmy objawy te mogą być minimalne, a to oznacza, że daje się normalnie pracować, uczyć się i uprawiać sport. O najnowszych metodach naukowcy piszą w publikowanym dziś raporcie organizacji GINA zatytułowanym Światowa Strategia Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje w Trójce. Na kolejne zapraszamy jak zawsze o 11:00. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Dzień będzie słoneczny, może poza północą Polski, choć mamy sygnały od Państwa, że i tam świeci słońce. Wiać będzie słabo, z południa tylko nad morzem nieco silniej. W południe w stolicy ciśnienie spadające dziś wyniesie 1007 hektopaskali. To czuć, że spada, prawda? 12 stopni tylko w Suwałkach, 16 w Pile, 20 najwięcej we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Ten i wiele innych najnowszych przebojów możesz mieć już za 3,99 na stacji Orlen. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wiele innych. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny na płytę z hitami. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen.

Marilyn Monroe. To Pharrell Williams na początek tej godziny do południa. Pharrell będzie w Polsce, w Warszawie w czerwcu, z tego co wiem. A przed nami spotkanie z płytą tygodnia. Od razu podam ten numer. Proszę bardzo uważnie wpisywać wszystkie cyfry. 71-335. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. W tym tygodniu w roli płyty najważniejszej w do południa występuje on, Damon Albarn. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Everyday Robots. Tak się zaczyna ta znakomita płyta, płyta solowa Damona Albarna. W tym tygodniu najczęściej w do południa. A dostaną je, zobaczmy kto, pani Hanna z Bydgoszczy i pan Michał z Warszawy. Przypomnę jeszcze, że jedyny obowiązujący numer do wysyłania SMS-ów to 71-335. Oczywiście w sprawie płyty tygodnia. Do południa. Ale teraz przed nami książka. Dziś 560 stron. I temat ważny, poważny i myślę potrzebny, książka z naszym znakiem jakości. Ukazała się na świecie przed 9 laty, dziś wreszcie trafia do Polski, dziś się ukazuje. Za nią, za chwilę po nią sięgniemy, za tę książkę, między innymi wiele prestiżowych nagród otrzymał jej autor. I kiedy dostawał te nagrody, kiedy książka już się ukazywała, to miał na swoim koncie Pulitzera. Drugiego zdobył w roku 2010. Jan Niebudek opowie o tym, o kim mowa i do kogo należał ten głos. We drove right into the checkpoint. We passed the first line of soldiers, and then the second line of soldiers, I think, recognized that some people in the car were foreigners. To fragment wojennego przekazu autorstwa najbardziej utalentowanego korespondenta pokolenia. Tak na łamach Washington Post pisał o nim redakcyjny kolega, z którym wspólnie spędzili kilka lat w biurze gazety w Bagdadzie. Antony Shadid, bo to o nim mowa. Dziennikarz, bliskowschodni korespondent Associated Press, także najważniejszych amerykańskich gazet Boston Globe, wspomnianego Washington Post, później także New York Timesa. Dwukrotnie w latach 2004 i 2010 nagrodzony najważniejszą amerykańską nagrodą dziennikarską, czyli Pulitzerem. Za pierwszym razem komisja uzasadniała to jego, jak to określono, niespotykaną zdolnością do dokumentowania głosów i emocji Irakijczyków w trakcie, kiedy ich kraj stał się obiektem inwazji. Ich prezydent został obalony, a dotychczasowe życie zakończone. Właśnie tego etapu jego kariery, amerykańskiej inwazji na Irak w roku 2003, dotyczy książka Nadciąga noc, o której mówimy dziś w audycji do południa. Shadid był typem dziennikarza, który nie bał się wojny. Kampanię Szok i Przerażenie, tak inwazję w Iraku nazwali Amerykanie, spędził w Bagdadzie. W roku 2006 był w Bejrucie podczas izraelskiej inwazji. There are some stories that are worth taking risks for. It is a little bit of a cliche, but I think there is some meaning to it that, you know, unless you're there covering it, no one is going to know about it. Są historie warte ryzyka. To banał, ale tak jest. Jeśli nie zrobisz tego ty, to świat się o tym nie dowie. Tak mówił sam Shadid. I rzeczywiście kilkukrotnie ocierał się o śmierć. W Libii został porwany razem z kilkoma innymi dziennikarzami. Na zachodnim brzegu w Ramala został raniony nabojem wystrzelonym przez izraelskiego żołnierza. Gdy większość dziennikarzy, za co nie można ich przecież potępiać, zostawała w bezpiecznym hotelu, on, mimo że czuł strach, wiadomości zdobywał w mieście. Znał arabski. Wcale nie dlatego, że osłuchał się z nim w domu. Wychował się w Oklahoma City w rodzinie libańskich imigrantów, co ważne, chrześcijan. Języka nauczył się w Egipcie w trakcie intensywnego kursu już w latach studenckich. Dzięki temu podczas pracy w Bagdadzie miał kontakt z Irakijczykami, jakiego nie miał nikt inny w biurze. Zaprzyjaźniał się z nimi, niektórym pożyczał pieniądze. I to zwykli ludzie interesowali go najbardziej. Za ich pośrednictwem opowiadał o bliskowschodnich konfliktach. Chcąc dotrzeć do czytelników, musisz znaleźć odpowiedniego narratora historii. Czuję, że Amerykanie są znużeni ciągłym podawaniem liczby ofiar wojny w Iraku. Żeby do nich dotrzeć, opowiadam historię jednej rodziny, która stara się odnaleźć syna. Antony Shadid zmarł w lutym 2012 roku w Syrii, z której przysyłał relacje z obozu przeciwników reżimu Asada. Za przyczynę śmierci uznawany jest ostry atak astmy. Miał 43 lata. Nie zginął od kuli, nie wjechał na minę pułapkę, nie odszedł w czasie bombardowania jednego z syryjskich miast. Zabiły go, jak mówią naoczni świadkowie, astma i niezwykle silna alergia na końską sierść, a dokładnie znajdujący się w niej pot. Antony Shadid, dziś jego chyba najważniejsze dzieło, poza tekstami oczywiście wysyłanymi do gazet, prezentujemy to dzieło w dopołudnia. Przypomnę, Nadciąga noc ukazuje się dziś z naszym znakiem jakości. Fragment książki zamieściliśmy w sieci na profilu facebookowym z najwyższej półki. Polecam, tam można zajrzeć i przeczytać. To jest świetny opis Bagdadu tuż przed początkiem II wojny w Zatoce. Jest rok 2003 właśnie. Stany Zjednoczone i ich koalicjanci dokonują inwazji na Irak, by wyzwolić kraj spod panowania Saddama Husajna. Mówi Anna Brynkus-Weber, polska redaktorka tej książki. Shadid pokazał Irak oczami Irakijczyków. To nie jest relacja kogoś oderwanego od tej kultury, kogoś, kto wkracza tam, chłonie i dopiero się zapoznaje, tylko to jest książka tak naprawdę o tym, jakie zmiany nastąpiły także w mentalności ludzi, z jakimi problemami borykają się Irakijczycy. I to, co jest chyba największym atutem tej książki, to jest po prostu spotkanie z człowiekiem, z kimś, kogo chce się zrozumieć i komu chce się w jakiś sposób pomóc. Nadciąga noc. To może tyle tytułem wstępu, dobrze? Do książki 560-stronicowej. Za chwilę zajrzymy. Opowiemy Państwu wspólnie z panią Anną, kogo Shadid opisał, jak to zrobił i dlaczego po tę książkę warto sięgnąć. Ale wcześniej z płyty Spalam się, Kazik. Ta piosenka powstała w roku 1991, po pierwszej wojnie w Zatoce, kiedy to Saddam Hussein zaatakował Kuwejt i koalicja państw zachodnich weszła do Iraku po raz pierwszy. Witaj żołnierzu, jestem twoim karabinem. Jesteśmy tu po to, by działać obaj razem. Szalony fanatyk we krwi po szyję. Zniszcz go, zanim on cię zabije. Umowy naszych władców tracą zyski. Musimy to zrobić w imię korzyści. Jesteśmy aktorami wielkiego spektaklu. Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Hej ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek. A teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich synów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże. Walcz w imię Boże, gin w imię Boże. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. I ta wojna nie jest Boża. Wojna o ropę blisko morza. Hej ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek. A teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich czynów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże. Hej ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek. A teraz szykujcie się do wielkich czynów. Boże! I pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jest teraz, jak i przed wiekami. Chodź po Boże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże. I teraz nie myśl, chciałbyś do domu nawet przez chwilę, tak po kryjomu. Gdy cię filmują, to się uśmiechaj. Pamiętaj, jesteś po stronie słusznej. Słuszna strona zwycięstwo ma za sobą. Twoich wrogów na stracenie wiodą. Największe przedstawienie XX wieku. Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Hej ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek. A teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich czynów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jest teraz, jak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże, gim w imię Boże. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże, he, he, he, he. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże, tak, tak, tak. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże, Bóg zawsze. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści, tak śpiewał Kazik w 1991 roku. Wtedy też śpiewał, że Peter Arnett nadaje z Bagdadu. 23 lata temu Arnett był jedynym dziennikarzem nadającym ze stolicy Iraku. Jego korespondencje, być może Państwo to pamiętają, pojawiały się w telewizji CNN. Ale drugiej wojnie w Zatoce, tej z 2003 roku, Arnett już się sprzeciwiał i z tego powodu stracił pracę. Już przestał pracować dla CNN. przyszedł do mediów, które krytykowały wojnę z Irakiem. To jest 2003 roku. W 2003 swoją książkę pisał już Anthony Shadid, kiedy była pierwsza wojna w Iraku. Miał zaledwie 23 lata. Zaczął pisać tę książkę i efektem jest ona jego wielu rozmów i podróży do Bagdadu i innych miast irackich. Książka, przypomnę, nosi tytuł Nadciąga noc. Potężna, niemal 600 stron, ale bardzo przyjazna, weźmy to w cudzysłów, czytelnikowi, choć temat poważny. Przyjazna, bo od samego początku widać, że ton Shadida jest niezwykle osobisty, że on nie pozostaje obojętny na to, co widzi dookoła, że jest zwyczajnie osobą niezwykle wrażliwą. Ale jak podkreśla Anna Brynkus-Weber, polska redaktorka tej książki, to wcale nie oznacza, że Shadid przestał być dziennikarzem obiektywnym. Już we wstępie mówi, że nie rości sobie prawa ani do obiektywizmu, ani do wszechstronności. I ja bym powiedziała, że to jest niezwykle cenne, co on tam napisał, ponieważ dla mnie osobiście ta książka jest właśnie bardzo obiektywna i bardzo wszechstronna i za to przede wszystkim jest ceniona. Na kartach tej książki widać, że on podchodzi do wszystkich bohaterów, z którymi się spotyka, jak do człowieka. On zupełnie nie wartościuje nikogo, wtapia się po prostu w ten świat. On się spotyka z tymi ludźmi i jeszcze za czasów panowania Saddama, i w czasie wojny, i w okresie powojennym. I naprawdę, jeżeli ktoś rzeczywiście chce się dowiedzieć, jak Irakijczycy sobie radzili w tak trudnej sytuacji, to po prostu musi sięgnąć po tą książkę. I jeszcze jedną mam taką uwagę, bo podtytuł tej książki brzmi Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny. I to też mogłoby sugerować, że to jest taka relacja jednostronna. A nagle okazuje się, że Shadid bardzo też chce pokazać to życie w powojennym Iraku od strony żołnierzy. Po prostu od tej drugiej strony, jak to wygląda oczami ludzi, którzy tam przyszli po to, żeby zmienić tę sytuację polityczną. To może cytat, jeden tylko z tej książki. Jest rok 2003, jeszcze przed wkroczeniem wojsk amerykańskich i koalicji. Jeden z bohaterów, Shadida, mówi tak. Od tygodnia nie mogę zasnąć, naprawdę. Martwię się o mosty, domy, piękne budowle, o to, że scena artystyczna, którą odbudowaliśmy po 1991 roku, zostanie zniszczona. Ten bohater jest artystą i kontynuuje w rozmowie z Shadidem. Nasza sztuka jest niczym biały gołąb, który poczernieje, kiedy nadlecą B-52. Nienawidzę czerni. Wspomniałem o zdaniu, pisze Shadid, w które George W. Bush wypowiedział wcześniej tego samego dnia, 17 marca 2003 roku, kiedy to złożył taką obietnicę Irakijczykom. Zbliża się dzień waszego wyzwolenia. Jego rozmówca w tej książce pije słodką cytrynową herbatę, uśmiecha się ironicznie. Spalą nas, żeby zabić lisa, mówi z uśmiechem. Tak myślę. Miał rację? Czy jej nie miał? Kiedy się czyta Nadciąga noc, to w głowie się rodzi pytanie, a tak właściwie kto jest adresatem tej książki? Czy czytelnik ze świata arabskiego? Uczestnik albo obserwator tych wydarzeń tam na miejscu? Czy my, ludzie Zachodu, tak mało znający tamtą część świata? Ja myślę, że bardziej jednak jest ta książka skierowana do Zachodu, do ludzi, którzy po prostu chcieliby się dowiedzieć, jak naprawdę to wyglądało, bo my sobie siedzimy tutaj w Polsce czy w innym kraju europejskim, innym kraju zachodnim i słyszeliśmy, prawda, że była wojna w Iraku, Saddam został obalony i no właśnie, i co? I co dalej? Tak naprawdę to jest chyba niesamowite w tej książce, że ten czas powojenny jest tak niezwykle obrazowo pokazany, że aż wstrząsa to, że ludzie zostali zostawieni samym sobie. I chyba zaryzykuję takie stwierdzenie, bo tego nie ma eksplicite w książce, do czego nawiązuje tytuł, czyli Nadciąga noc. Po prostu Irakijczycy po tym, jak już ta wojna się zakończyła, nagle zostali zostawieni samym sobie i po prostu oni nie wiedzą, jak się poruszać w tym świecie. Oni mają po prostu chaos w głowie, chaos w sercach, ale chaos jest też na ulicach. I oni się muszą zmierzyć z takimi problemami jak ciągłe uprowadzenia. Oni się muszą zmierzyć z bandytyzmem, który po prostu nie został przez nikogo opanowany, ale oni się muszą zmierzyć także z wydawałoby się bardzo prozaicznymi problemami jak brak wody czy prądu. I myślę, że mimo tej mentalnej nocy, Shadid tym tytułem też wskazuje na tę noc spowodowaną brakiem prądu, bo okazuje się, że to jest naprawdę niesamowity problem. Jest już po wojnie i Amerykanie nie potrafią sobie poradzić z dostawą prądu. To już padło w naszej rozmowie z Anną Brynkus-Weber, ale wróćmy już na zakończenie do tego wątku. W Nadciąga noc Antony Shadid oddaje głos tym, snuje tę opowieść o Iraku dzięki tym, których spotyka, którzy mu ufają i sprzyjają w jego podróżach. I nagle się okazuje, że są to najdziwniejsze postaci, cała paleta, często niespodziewane. Od choćby przydzielony mu opiekun z irackiego Ministerstwa Informacji. Nazir, czyli właśnie ten opiekun Shadida, okazał się, jak sam Shadid mówi, że to był najgorszy opiekun, jakiego rząd iracki mógł zatrudnić, bo okazało się, że Nazir nigdy nie zmuszał Shadida, żeby przestrzegał zasad, przymykał oko na wszystko. Shadid mówił mu, że idzie na przykład gdzieś tam na kawę, a robił w tym czasie wywiad. I co się okazuje? Shadid po prostu przytula Nazira do piersi, to znaczy mówi mu, bądź moim przyjacielem, wyciąga do niego rękę i to jest bardzo ładna opowieść w tej książce, ale naprawdę fantastycznym zabiegiem dziennikarskim jest zamieszczenie w książce dzienników 14-letniej dziewczynki Amal, która zaczęła pisać dziennik jeszcze przed wybuchem wojny i Shadid jakby podąża za tym, co ona myśli, jakie są jej refleksje. Podkreśla, że to jest bardzo inteligentna dziewczynka, jeszcze jakby nie tak bardzo zindoktrynowana tą wcześniejszą sytuacją społeczną, chociaż jak większość jej rówieśniczek należy do młodzieżówki partii PAS i ona widzi, co się dzieje i zadaje, wydawałoby się, dziecinne pytania, bo ona zadaje pytania, dlaczego w ogóle są wojny, dlaczego dzieci umierają. Niesamowite jest w tym dzienniku, który często pisze leżąc na podłodze przy świeczce, bo nie ma ciągle tego prądu, że widać na kartach zmianę w myśleniu tego dziecka. Ona zaczyna pisać ten dziennik jeszcze przed wybuchem wojny. I wtedy cały czas jest, nie chcemy wojny, nie chcemy wojny. I później jak wojna wybucha, przebija przez jej słowa ogromny strach i nagle co się dzieje? Ta wojna zaczyna powszechnieć. Po prostu tutaj też widać, że ludzie są w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. I mamy niesamowity opis na przykład, jak jest bombardowanie, a za chwilę wszyscy idą z wujkiem na dach prać dywan. Więc widać, jak przeplata się to codzienne życie z tym strachem, z lękiem. Ja nad tą książką pracowałam pół roku temu i po pół roku pamiętałam to zdanie, które ona napisała i tutaj może zacytuję. To pisała Amal właśnie po wojnie. Nikt nie wychodzi na ulicę po 21:30. O tej porze już nie można. Ulice są puste, włóczą się po nich tylko koty, ale po 22:00 nawet koty się boją. Nic i nikogo nie widać, ani kotów, ani ludzi, ani psów, ani przejeżdżających samochodów. Tylko chodnik. Nadciąga noc. Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny. Nowa książka z naszym znakiem jakości dziś się ukazuje w 9 lat po światowej premierze i w nieco ponad 2 lata po śmierci Antoniego Shadida. Odszedł w wieku 43 lat w Syrii na posterunku. Książka, choć potężna, bo blisko 600 stron, to zdecydowanie warta zainteresowania, przejęcia, przygarnięcia. To jest Irak, jakiego nie znamy. Tak by to można powiedzieć w kilku słowach. Ten Irak współczesny, niespokojny, wciąż na krawędzi. Mam dla Państwa egzemplarze, chętnie oddam. Wystarczy się do nas odezwać. 71 335. 71 335. Proszę uważnie wpisywać te cyfry. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. W treści wiadomości muszą znaleźć się Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś. Niech ono brzmi noc. 71 335. Jeszcze dodam, że Natalia Grzeszczyk i Jan Niebudek wsparli mnie w tej opowieści o książce. Za to dziękuję. Polecam Państwu Nadciąga noc. Fragment tej książki na profilu facebookowym z najwyższej półki. I jeszcze proszę mi pozwolić zaprosić Państwa na piątek przed 8:00. W audycji Wojciecha Mana sięgniemy po wyjątkową, wspaniałą, niezwykle smaczną rzecz dla wszystkich miłośników polskich Tatr. Every

16 minut do 11. Przypomnę, w sprawie książki Nadciąga noc można pisać 71-335, a my idziemy do kina. Fajny film. A w pierwszym rzędzie czekają na nas Joanna Łapińska i Ryszard Jaśmiński. Z ostatnich propozycji filmowych Stowarzyszenia Nowe Horyzonty już w kinach Camille Claudel. Camille Claudel, 1915, nowy film Bruno Dumonta i właściwie nowa twarz Bruno Dumonta, który postanowił nas teraz zaskakiwać. Wcześniejsze filmy pokazały wypracowany styl tego reżysera, który między innymi charakteryzował się pracą z aktorami nieprofesjonalnymi, a tym razem w roli głównej Juliette Binoche. No i oczywiście tę historię powtarzamy za każdym razem, kiedy mówimy o tym filmie. Tak się też zdarza w historii kina. To Juliette Binoche zadzwoniła do Bruno Dumonta z propozycją zagrania w kolejnym jego filmie. Bruno Dumont zaskoczony tą propozycją. Wszyscy przecież wiedzieli, że nie zaprasza aktorów profesjonalnych do swojego kina. Jednak gdzieś tam miał ją w głowie, myślał, a ponieważ akurat czytał o Camille Claudel, jakoś połączył sobie w głowie te dwie postacie i stworzył opowieść raptem o trzech dniach z życia Camille Claudel, rzeźbiarki, która żyła na przełomie XIX i XX wieku. Tragiczną historię opowiada nam tej osoby w swoim filmie Bruno Dumont. Camille Claudel, zamknięta przez swojego brata w zakładzie dla obłąkanych, spędziła tam ostatnie 30 lat swojego życia. W tym okresie, o którym opowiada film, widzimy, jak bardzo tak naprawdę Camille Claudel liczy na to, że brat przyjedzie, zabierze ją, jak bardzo ona wierzy w to, że jeszcze wróci do świata, że jeszcze będzie tworzyć. Tymczasem, jak się okazało, to zamknięcie w zakładzie obłąkanych nie tylko oddzieliło ją od świata, ale tak naprawdę od jej twórczości. Pięknie opowiada tę historię Bruno Dumont. Bardzo, jak to u niego, dyskretnymi środkami, bardzo to jest takie spokojne, nienachalne kino. Doskonale wpasowała się w taki rytm, w taką stylistykę Juliette Binoche. I już możemy wybrać się do kina Camille Claudel, 1915. A kiedy mówimy o Bruno Dumoncie, warto powiedzieć, że właściwie już za tydzień rozpoczyna się festiwal kanneński, gdzie Dumont zaskoczy nas myślą po raz kolejny. Będziemy mogli obejrzeć tam film Petit Conquin. To jest serial zrealizowany przez Bruno Dumonta, prawdopodobnie piekielnie śmieszny, co kiedy pomyślałem o wcześniejszych dokonaniach Bruno Dumonta, jest bardzo ciekawą zbitką tak naprawdę słów. A w najbliższy piątek premiera kolejnego filmu ze znakiem Nowych Horyzontów, Chore ptaki umierają łatwo. To jest, myślę, o wiele bardziej zabawna, porywająca, choć dokumentalna opowieść. To jest komedia rzeczywiście, trochę gorzka i momentami też zadająca, stawiająca bardzo trudne, takie generalne pytania dotyczące nas, szukania tożsamości, tego, co nam wolno robić, kiedy kreujemy świat i kiedy wkraczamy też w zupełnie nam nieznany świat. A o czym opowiada ten film? To historia wyprawy kilkorga przyjaciół do Gabonu. Po pierwsze trochę, żeby odnaleźć Eden, ale tak naprawdę, żeby spróbować ibogi. To jest roślina o bardzo wysokich właściwościach psychotropowych, taka, która oprócz dawania nam naprawdę podobno wyjątkowych wizji, też ma mieć umiejętność uleczania nas z nałogów. I to właśnie kierowało grupą przyjaciół, kiedy zdecydowali się spróbować odnaleźć ibogę. I każdy z nich, próbując sobie poradzić ze swoimi nałogami, musiał zmierzyć się z różnymi swoimi słabościami. Reżyserem filmu jest Nicholas Falkner, jeden z uczestników tej podróży, który właściwie postanowił to wszystko sfilmować. Myślę, że sam zaskoczony był tym, co im się w podróży przydarzyło. I myślę, że każdemu z nich udało się rzeczywiście znaleźć kilka bardzo ciekawych prawd na swój temat. Jak powiedzieliśmy, to jest komedia. To jest najzabawniejszy film w naszym tegorocznym cyklu dystrybucyjnym. Przypomnijmy, film oczywiście był pokazywany w zeszłym roku na Nowych Horyzontach we Wrocławiu i z festiwalu wyjechał z nagrodą. Z główną nagrodą w naszym konkursie o sztuce, jak niektórzy powiedzieli, rzeczywiście też pokazał, że dokumenty o sztuce, czy filmy o sztuce bardzo się rozwijają stylistycznie i rzeczywiście ten film bardzo zaskoczył naszych jurorów, zaskoczył naszych widzów i jednogłośnie uznali go za najciekawszą propozycję naszego konkursu. Polecamy, a przypomnę, że kolejne Nowe Horyzonty z naszym znakiem jakości w drugiej połowie lipca do pierwszych dni sierpnia we Wrocławiu. Freedom to withfall apart. Camp, Distance of the Modern Heart na antenie programu trzeciego. To jeszcze dla Państwa zaproszenie mam w tej chwili na piątkowe, wyjątkowe wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie koncert w pierwszej godzinie listy przebojów. Wystąpi kobieta, którą kiedyś już gościliśmy tu w studiu i zrobiła na nas ogromne wrażenie. Sharon Corr, 22 i 7 trójek. Proszę się odezwać do Janka Niebudka. Ma dla Państwa zaproszenia. Sharon Corr przy Myśliwieckiej. Tak tanecznie do 11 po kampie Hot Chip.